Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand bij een afvalverwerker in Rotterdam-Botlek is weer opgeleid. Het vuur ontstond gisterochtend in een loods vol huisvuil. Later op de dag meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. Maar gisteravond sloegen de vlammen toch weer uit de afvalberg. Blussen gaat moeilijk door de hitte. Daarom laat de brandweer het vuur nu door het dak gaan, zodat er van buitenaf kan worden geblust. Dat kan wel tot rook- en stankoverlast leiden in het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de brand zijn voor de afvalverwerking in de regio. Het kabinet moet snel een noodplan maken voor mensen bij wie de energierekening deze winter snel zal stijgen. Een kamermeerderheid vreest dat veel mensen het moeilijk krijgen als het prijsplafond en de energietoeslag volgend jaar verdwijnen, bleek aan het eind van de algemene politieke beschouwingen. Het kabinet voelt er zelf niets voor om met een noodplan te komen, maar dat moet nu wel van de Tweede Kamer, die een motie van Denk daarover aannam. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de Attackams-raketten waar hij al maanden om vraagt. Biden beloofde wel dat de VS volgende week Abrams-tanks levert en dat de Oekraïnse luchtverdediging wordt versterkt. Ajax heeft zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League gelijk gespeeld. Tegen Olympique Marseille werd het in de Johan Cruijff Arena 3-3. In de Conference League gaf AZ in Bosnië een 3-0 voorsprong uit handen. De Alkmaarders verloren uiteindelijk met 4-3 van Zrinjski uit Mostar. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. In het weekend op zaterdag nog wisselvallig. Zondag vrij zonnig en 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Partijen zijn onder grote tijdsdruk programma's, kieslijsten en standpunten aan het maken. De ideale kans voor lobbyisten om hun zegje te doen. Al die politici die lobbyist worden en soms al nog tijdens hun ministerschap, tijdens hun kamerlidmaatschap dat al regelen. En dan helpen wij ze erbij om die route en die weg te vinden. Dus wij maken die toegang mogelijk richting kamerleden. Zalco, Uienteelt, Vlasbouw. Milos Labovic lobbyde in Brussel voor veel Zeeuwse dossiers. Lobbyen in Brussel staat op het moment in een kwaad daglicht door Qatargate. Vroeg. Met Rosa Wierda. Goedemorgen, Rosa hier en dit is Vroeg van vrijdag 22 september. Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, de dag van de troonrede. Maar wat minder mensen weten is dat dit ook de dag is waarop alle CEO's, directeuren, ondernemers en politici naar Den Haag trekken voor de jaarlijkse borrel van de VNO-NCW, de werkgeverslobby van Nederland. Hoe groot is de invloed van lobbyisten op de politiek in Den Haag eigenlijk? En hoe kan je een politicus nou eigenlijk beïnvloeden? En is het eigenlijk erg dat er zoveel lobbyisten op het Binnenhof rondlopen? Daarover ga ik in gesprek met Arjan Korteweg, journalist en de schrijver van de boeken Lobbyland, de geheime kracht in Den Haag, en Lobbyland, de schaduwmachten die ons besturen. Arjan, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het op dit tijdstip? Ik ben niet altijd wakker om 5 uur 's ochtends, maar ik moet zeggen, het bevalt me wel. Je kunt lekker doorrijden. Ja, dat is altijd heerlijk. Daar kan ik me iets voor voorstellen. Zeker als je vaak ook in Den Haag bent. Daar rijdt men niet heel snel door. Nee. Jij schrijft eigenlijk al jaren over de lobby in Den Haag. Je hebt er 2 boeken over geschreven, wat ik net al zei. Derde is onderweg. Wat is jouw fascinatie voor die lobbyisten in Den Haag? Nou, het is een onderwerp wat eigenlijk in de journalistiek een beetje genegeerd wordt. Dus er wordt alleen over geschreven als er excessen zijn, als het echt zichtbaar misgaat, als er misstanden zijn. En de hele structuur van het lobbyen, dus alles, hoe werkt het, wat zijn het voor mensen, hoe wordt er naar gekeken, hoe wordt ermee omgegaan, daar was journalistiek eigenlijk nog nooit zoveel aandacht voor geweest. En het is een belangrijke factor in Den Haag. Ja, waarom denk je dat er zo weinig aandacht voor is geweest eigenlijk? Ja, omdat het onder de radar zit. Het onttrekt zich een beetje aan de waarneming. En het is een soort continu proces. Het gaat de hele tijd door. Mm-hmm. En je ziet er niet zoveel van. Nee. Er zijn mensen die worden lobbyisten. Er zijn soms politici die lobbyist worden. Er zijn journalisten die lobbyist worden. Alles komt voor. Maar het is niet iets waar structureel over geschreven wordt. Nee, het is een beetje de verborgen kant eigenlijk van de politiek. Ja, Ja. Ja. Nou, we gaan er de komende uur uitgebreid op in. Maar ik zei het net al, dat de werkgeversborrel van de werkgeverslobby, die was afgelopen dinsdag. Jij was daar dus bij. Ja. Kun je mij vertellen hoe het is om daar te zijn met al deze belangrijke mensen? Ja. Die borrel wordt dus gegeven door VNO-NCW, dus door de werkgevers. Daar lopen een man of 1000 rond, geloof ik, man en vrouwen. Die zien er allemaal op hun paasbest uit, want ja. Die zijn vaak na iets met Prinsjesdag geweest. Rond Prinsjesdag hangen een hele hoop tradities. Er zijn allerlei bijeenkomsten. Er is een bijeenkomst voor ambassadeurs, voor diplomaten, voor allerlei partijen hebben hun eigen bijeenkomst. Leden van het kabinet moeten naar allerlei plekken toe, moeten voor camera's verschijnen. Dus nadat het officiële deel is afgelopen, het deel in de Ridderzaal of nu in de Schouwburg, verspreiden die mensen zich naar allerlei bijeenkomsten. En om een uur of 3:30 komen ze naar Nieuwspoort. Het is altijd in Nieuwspoort, dus ja. Het is nu de laatste jaren verhuisd van het oude Nieuwspoort naar het Nieuwspoort onder het Kamergebouw, onder het nieuwe Kamergebouw. Het betonnen gebouw, zal ik maar zeggen. Daar zijn hekken. Ik heb ooit vaak gesproken met een man die dat vanuit de werkgevers organiseerde, Niek-Jan van Kesteren, voorzitter of directeur van VNO. En die zei, die had de theorie, als je ergens hekken neerzet, koorden, weet je wel, van die rode koorden. Ja, van die rode loperkoorden. En daarachter een rode loper. Ja. Dan krijg je vanzelf publiek. Want dan gaan mensen achter die hekken staan en die gaan kijken wat daar gebeurt, wie er over die loper gaan lopen. Nou, zo werkt het elk jaar bij Prinsjesdag. Ja. Er staan altijd dromme mensen buiten en die kijken naar de politici die ze misschien kennen en naar al die werkgevers en lobbyisten die ze heel waarschijnlijk niet kennen, die daar naar binnen gaan. Het was dit jaar, vond ik, ontzettend druk. Dat komt ook omdat het nieuwe Nieuwspoort kleiner is dan het oude. Dus het zat boven op elkaar. Het is altijd opgewonden, omdat je Prinsjesdag hebt gehad en in de troonrede toch altijd, nou, heel veel verrassing zat er dit jaar niet in, maar er hangt toch altijd een sfeer van het gaat gebeuren. Dat was dit jaar natuurlijk extra, omdat het politiek zo'n wankele toestand is op het moment. Ja, daar kan ik me niets bij voorstellen. Ja, en iedereen praat wat af daar. En een beetje afhankelijk van de periode van wat er gebeurd is, zijn daar mensen. Ik kan me een Prinsjesdag herinneren dat er bijvoorbeeld veel mensen van Defensie waren, omdat Defensie extra geld had gekregen. Mm. Er is altijd op geknepen in de begrotingen. Nu, door de internationale dreigingen, gaat er meer geld naar Defensie. En dan zie je daar ook defensielobbyisten rondlopen. Dus het hangt een beetje van de stemming af, van hoe het geld wordt besteed, ook wie daar rondlopen. Ja, oké. Okay. Dus wie liep er dan dit jaar rond? Er zijn politici gaan of vroeg weg of komen laat. Mm. Dus Rutte komt pas als veel mensen vertrokken zijn. Ah, ja. Die zaten voor allemaal camera's. Andere politici lopen even binnen, maar voor hen is het niet per se de meest interessante bijeenkomst. Dus daar lopen veel lobbyisten rond. Er lopen veel oud-politici rond. Oud-politici zijn soms lobbyist geworden. Dat is een van de interessante kanten van lobby, dat er een flinke overlap is tussen mensen die de politiek verlaten en die er toch met hun andere been in blijven, omdat ze voor een bedrijf of voor een NGO of wat voor instellingen ook gaan lobbyen. De welbekende draaideurpolitiek. Zo is het. Nou, die zie je daar rondlopen. Ja. Is dit dan ook het perfecte moment om voor die mensen te gaan lobbyen? Het is een moment om contacten te onderhouden. Dus echt het pure lobbywerk kun je daar niet doen, want daar is het veel te druk voor. En daar lopen veel te veel oren rond. Iedereen kan je afluisteren. Mm. Maar je kunt je contacten onderhouden. Je kunt zorgen dat je niet vergeten wordt. Ja. De perfecte plek eigenlijk om te netwerken. We gaan er zo meteen uitgebreid op verder. Ja. Zit jij nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze dan via de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Rosa Wierda. Ja, we hebben het over lobbyen en dat is een redelijk breed begrip. Maar Arjan, wat versta jij precies onder lobbyen? Ja, lobbyen is eigenlijk heel simpel eenzijdige belangenbehartiging. Dus dat eenzijdige is belangrijk. Je geeft informatie als lobbyist, maar altijd alleen vanuit je eigen kant. Dus dat doen ze graag anders voorkomen. Dus ze doen graag alsof ze het complete beeld schetsen. Dat is niet lobbyen. Lobbyen is informatie geven waarin jouw belang naar buiten komt. Dus eigenlijk is het een vrij simpel iets. Als jij van een natuurorganisatie bent, dan behartig je de belangen van die organisatie. Als jij van Shell bent, behartig je de belangen van Shell. En al het andere laat je buiten beschouwing. Dus je knipt een klein stukje uit de werkelijkheid. En dat breng je als het totale plaatje. En daar komt het eigenlijk op neer. Ja, op de manier van om kennis over te brengen naar politici. Maar eigenlijk om hun plannen Te beïnvloeden. Dat is het, ja. Er zijn verschillende manieren om die invloed uit te oefenen. En in het programma Pak de Macht zette Tim Hofman er een enkele op een rijtje. Stap 1. Verleid politici om een gratis reis aan te nemen. Stap 2. Vermom je als onafhankelijke denktank. Stap 3. Cadeautjes geven. Stap 4. Dat is de boel vertragen. Stap 5. Het verspreiden van fake news. Stap 6 is full Wiebren van Haga gaan en net doen alsof wetenschappelijke onderzoeken van geen kant op. Stap 7. Betaal gewoon wetenschappers om voor jou een mooi rapport te schrijven. Dan stap 8. Beelden bewerken. Stap 9. En dat is prijs uitreiken. Ja, dit is wel een beetje een negatief beeld eigenlijk van de lobbycultuur in Den Haag. Een beetje zoals je het ook bedenkt met loesje achterkamertjes. Herken jij deze technieken? Wordt het ook echt zo gebruikt? Het is voor een deel is het een beetje old school wat hij vertelt. Dus die cadeautjes, reizen aanbieden, geschenken geven. Dat gebeurt allemaal niet veel, want dat is veel te zichtbaar. Er is een geschenkenregister als je daar voor Kamerleden, als je daar je cadeaus niet in vermeldt, dan krijg je ontzettend op je kop of je wordt geschorst. Reisjes, dat komt eigenlijk bijna altijd wel uit. Sommige andere dingen die jij noemt, huur een wetenschapper in. Dat is wel een goeie. Dat is een van de dingen die gebeurt. Wetenschap. De rechterlijke macht zijn allemaal factoren in lobbyprocessen. Het is een beetje geromantiseerd. Voor een heel deel is lobbyen kantoorwerk. Je zit achter je laptop allerlei gegevens te bestuderen en je kijkt hoe je daar zo handig mogelijk een pakketje van kan maken. En hoe gaat dan een lobbyist te werk om dat dan over te brengen? Dus Als je naar Tim Hofman luistert, gaat het nog steeds zo dat hij inderdaad heel veel rondloopt op recepties, op plekken. En dan mensen aanspreekt. Dus inderdaad dat netwerken wat je net noemde. Dat bestaat ook nog steeds. Maar voor een flink deel is het ook een digitale aangelegenheid geworden. Dus je hebt pakketjes informatie. Die maak je zo compact mogelijk. Een kwart A4'tje, zeg maar. Echt 10 zinnen. Mm-hmm. Waar jouw kernboodschap in staat. Zeker in deze tijd. Hè, daar komen we vast nog over te spreken. Ja. Lobby nu is heel anders. Omdat er nu onder hoge druk eigenlijk verkiezingen zijn. Korte aanlooptijd. Dus daar moeten lobbyisten ook heel kort van stof zijn. En dat zullen ze ongetwijfeld in deze periode gedaan hebben. Hele korte, bondige informatie waar de kern van het belang wat ze moeten verdedigen in staat. En het oude lobbyen, wat ook nog bestaat, dat is echt een contactaangelegenheid. Dus dan heb je als lobbyist de echte oldschool lobbyisten hebben boekjes. Daar staan de verjaardagen in van mensen. Daar staan de verjaardagen van vrouwen in. Daar staan in hoe oud de kinderen zijn. Of ze naar school gaan. Ja. Of ze aan de universiteit zitten. Wat voor hobby's iemand heeft. Of die van skiën houdt. Dus dan kun je vragen, nou, hoe was het dan in Griekenland? Of trouwens, is je dochter nog geslaagd? Of die hebben echt een een persoonlijk boekje, mm-hmm, over de mensen die voor hem belangrijk zijn, waardoor ze, waardoor ze die contacten kunnen onderhouden. Ja, een beetje kunnen paaien eigenlijk. Zeker. Als ik het zo hoor. Zeker. Er zijn heel veel voorbeelden waarbij er kritiek is op de invloed van bedrijven, zoals bijvoorbeeld de inmenging van Unilever bij het besluit om de dividendbelasting bijvoorbeeld af te schaffen. Zie jij lobbyen eigenlijk als iets slechts? Je zei net dat het is heel erg eenzijdig. Zie jij het als iets slechts? Het hangt. De kern is, wat je moet beschermen, is gelijke toegang tot de politiek, tot de machthebbers. Mm-hmm. Dus iedereen moet erbij kunnen komen. Als geld bepaalt of jij erbij kan komen of niet, dan is het slecht. Dus als alleen de bedrijven, de instellingen met hele diepe zakken toegang tot de politiek hebben, tot de macht hebben, dan is lobby een slechte zaak. Op zich, het systeem van informatie aandragen naar de politiek is niet per se slecht. En dat is in het Nederlandse systeem heeft de politiek geen oneindige middelen om zelf kennis te verwerven. Mm-hmm. Dus er wordt echt van links tot rechts, van SP tot PVV, wordt heel veel gebruik gemaakt van lobby. Ja. Er is niemand in Den Haag die zegt lobby is slecht, moet worden afgeschaft, want ze zijn er afhankelijk van. Ja, dus er zit een bepaalde nut en noodzaak in dat lobbyen. Ja. Want er is eigenlijk niet genoeg kennis in de Tweede Kamer of in het parlement. Of bij de ambtenaren. Zou jij pleiten voor een wereld zonder lobbyisten? Als dat zou worden opgelost? Gebrek aan kennis? Dat hangt er heel erg vanaf. Ik denk dat je altijd ervoor moet zorgen. De burger moet bij de politiek kunnen komen. Mm-hmm. De burger kan zich op allerlei manieren organiseren. Dus in lobby heb je allerlei vormen. Je hebt zeg maar de hele klassieke vorm van de grote bedrijven die hun lobbyisten in Den Haag hebben, die mensen die het Haagse circuit kennen inhuren om de politiek te bewerken. Maar je hebt ook burgers die zich organiseren om toegang te krijgen tot de politiek. Dus zeg maar rond Groningen, om maar een heel makkelijk voorbeeld te geven, of rond de toeslagenaffaire zag je, nu rond Gemoers in Dordrecht, dan zie je dat burgers zich gaan verzamelen om de politiek te bewerken. Dat is een vorm van lobby. En dat is een vorm van lobby die je nooit zou willen uitsluiten, die heel goed is. Ja, dat is ook een bepaalde vorm van democratie dan eigenlijk. Zeker, ja. Want dan horen we de stemmen van de burgers. Toch heb jij het in je boek ook over lobbyblindheid. Wat houdt dit precies in? Nou, dat begrip lobbyblindheid hebben we bedacht omdat politiek beïnvloeding die lijkt op wat ze zelf vinden niet herkent als lobby. Mm. Dus als Greenpeace bij GroenLinks komt of bij de PvdA met kijk, dit vinden wij heel belangrijk, dan zijn ze geneigd, dan is zo'n fractie geneigd om dat niet als lobby te herkennen. Omdat het aansluit bij hun standpunten. En omdat trouwens in die gevallen, in het geval van Greenpeace, ze zelfs Kamerleden hebben met een verleden bij Greenpeace. Dus voor hen is dat dan een heel vanzelfsprekend natuurlijk iets. Dat zal de SP hebben met de vakbond. Dat zal de VVD hebben met banken of met beleggers. Dat sluit aan bij hun eigen achterban, bij de belangen die ze zelf al behartigen en bij hun eigen standpunten. Dus ze zijn geneigd om dat niet als lobby te herkennen en zullen ook, want dat is eigenlijk wat er moet gebeuren, niet op zoek gaan naar een tegengeluid. Eigenlijk moet je als politicus ook de andere kant van het verhaal willen horen. Je moet ook willen horen waarom iets misschien toch niet zo'n goed idee is. En daar moet je actief naar op zoek. En dat actief zoeken naar tegengeluid, dat is iets wat heel vaak ontbreekt in Den Haag. Ja, ik kan me ook niet heel erg voorstellen dat een partij daar echt actief achteraan gaat. Hoe wordt dat toch gestimuleerd dat zij dat doen? Dat wordt niet gestimuleerd. Dat is niet iets wat aandacht krijgt. Nee. Ze zitten altijd met beperkte middelen. Het Nederlandse parlement wordt heel zuinig ondersteund. Dus ze hebben weinig medewerkers. Ze hebben weinig mensen die voor hen dingen kunnen uitzoeken. Mm-hmm. Dus mede daarom zijn ze heel erg afhankelijk van informatie van buitenaf. En zullen ze niet snel geneigd zijn om naar een tegengeluid te gaan zoeken. Nee, precies. Over 2 maanden is het zover, dan zijn de verkiezingen. Het is een nogal rumoerige periode geweest. Het is allemaal heel snel gegaan. Ja. Hoe gaan lobbyisten nu om met deze verkiezingen die er al zo snel aankomen? Hoe gaan zij nu nog invloed uitoefenen op het verkiezingsprogramma? Ja, normaal gesproken duurt zo'n proces een jaar. Van lobby is een soort voortdurend doorgaand proces. Je bewerkt ambtenaren. Je gaat zo gauw als er ergens een plan is voor een wet, gaan ze in de ambtenarentorens kijken wie zich daarmee gaat bezighouden. En die gaan ze dan bewerken als het op hun terrein is. Rond verkiezingsprogramma's is er een traject van vaak een jaar. Partijen gaan een organisatietje opzetten om dat verkiezingsprogramma te schrijven, een commissie. Vaak heb je nog allemaal subcommissies op allerlei gebieden, landbouw, defensie, zorg, noem maar op, die informatie gaan aandragen. Dus dan kun je die als lobbyist bewerken. En nu worden eigenlijk al die tussenstappen of overgeslagen of enorm ingedikt, waardoor lobbyisten ook heel snel hebben moeten handelen. Niemand wist dat het kabinet begin juli zou vallen. Midden in de zomer ook nog. Ongelukkige tijd om in actie te komen en om mensen bij elkaar te halen. Dus dat is allemaal onder flinke tijdsdruk gebeurd de afgelopen tijd. Ja, je zou zeggen dat het echt houtje-touwtje werk is eigenlijk. Hoe zijn ze dan anders aan de slag gegaan dan voorheen? Nou, ik denk dat ze voor een deel nog steeds aan het zoeken zijn. En dat komt ook omdat er minstens 2 partijen die niemand nog heel erg goed kent, groot kunnen gaan worden. Hè? Ja. Dat geldt voor de BBB en dat geldt voor het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Men kent de mogelijke Kamerleden niet van die partij. Dus ze weten niet wie ze moeten gaan benaderen. Ze weten niet hoe mogelijk portefeuilles gaan worden verdeeld. Hè? Wie welke onderwerpen gaat doen. Bij Pieter Omtzigt is nog helemaal niet duidelijk wie er voor hem kandidaat Kamerlid gaan worden. Dus het is enorm zoeken. Ja. Het is een totaal ander proces dan andere jaren. Dan had je een grote VVD. En dan werd er door lobbyisten al gekeken. Oh ja, die gaat waarschijnlijk verkeer doen. Of die gaat waarschijnlijk de woningmarkt doen. En dan kon je die alvast benaderen om voor te sorteren. Van, hey, zullen we een keertje koffie gaan drinken? Want dat is de Haagse formule altijd, de toverformule om bij mensen te komen. Zullen we een keertje koffie gaan drinken? En dan kun je alvast je informatie insteken. Dat lukt nu niet, omdat die partijen onbekend zijn. Mm. Dat is op zich een heel interessante situatie. Dus je hebt ook een beetje een schoon speelveld, zou je kunnen zeggen. Ja, iedereen wordt er een beetje wakker geschud. Ja, en ze moeten zoeken. Ze moeten zoeken naar manieren om nu bij de macht of bij de mogelijke toekomstige macht in de buurt te komen. Spannende periode komt eraan. Bij mij te gast is Arjan Korteweg, schrijver van het boek Lobbyland. Heb je vragen? Stel ze dan via de NPO Radio 1-app. En het is ondertussen al 17:30. En dat betekent dat het tijd is voor een plaat. I was feeling crazy that summer when he let me go again. I tried a couple things, kept my distance, spread my wings, tried other men. And I could have told you I was on the wrong side of what was ever gonna work again. Gotta get you off my mind, so I'm driving up the 5 to stay alive till Jefferson. Giving in to him another night. God damn it, it's the way he always stays, just far enough away to waste my time. And I could have told you I was only setting up the deck against myself again. Je hoorde de spot van Georgia Smith. Vroege vragen. En je mag in de Radio 1-app volop meepraten en meedenken. En dat wordt al volop gedaan. Zo krijg ik een vraag binnen van Karsten. En die zegt, krijgen de politieke partijen ook geld van de lobbyisten? Dus van de bedrijven die vertegenwoordigd worden door de lobbyisten? Ja, er is een register waarin ze giften moeten melden. En dat gebeurt inderdaad, ja. Dus het is waarschijnlijk minder dan je zou verwachten. In deze campagne krijgt, ik dacht, de VVD veruit de meeste giften. En die zitten op iets in de orde van 500.000, dacht ik. Zo, dat is een flink bedrag. Dat is wel een flink bedrag. Dat is dan... en dat komt van zakenmensen voor het grootste deel. SP is ook veel. Ja. Zou je waarschijnlijk niet verwachten. Maar dat komt omdat die verplichte afdracht hebben. Dus Kamerleden en raadsleden van de SP moeten verplicht geld afdragen. Dus dat kun je niet als lobby zien. CDA had niet dit keer, maar bij vorige verkiezingen een interessante affaire. Omdat één iemand, een man met een bedrijf wat schoolboeken distribueert. Heel veel geld in de CDA-campagnekas had gestort en zelf ook zich in de commissie zat die zich bemoeide met de campagne, met het organiseren van de campagne. Dus daar zag je wel directe belangenverstrengeling. Ja, maar dat voelt inderdaad sowieso heel erg scheef, dat zij dus geld krijgen van de bedrijven die vertegenwoordigd worden door die lobbyisten. Dat, ja, in mijn hoofd is dat niet helemaal terecht dat dat kan. Alle bedrijven lobbyen, dus partijen zijn afhankelijk van schenkingen. Ja. Dit is één kant wat ze doen. Een andere kant, wat alle partijen doen, is een soort businessclub-achtig iets organiseren. Dus bij alle partijen zijn er avonden, zeker ook in verkiezingstijd, waar je kunt aanschuiven. Kamerleden zijn verplicht om er naartoe te komen. En waar mensen uit het bedrijfsleven tegen een bepaald bedrag een avond met de politici kunnen doorbrengen. Een diner ergens op een mooi kasteeltje. En dat hebben alle partijen. Volt heeft dat ook. De VVD heeft dat. Forum voor Democratie heeft dat. Alle partijen hebben iets dergelijks. Nou goed, de SP zal het niet hebben, want die is voor het bedrijfsleven minder interessant. Maar dus ook dat is een manier om voor het bedrijfsleven, om contact met het bedrijfsleven te hebben. Dus er zijn op allerlei manieren zijn er vervlechtingen. Ja, dan, ik zal nog één belangrijke noemen. Werkbezoeken. Werkbezoeken zijn cruciaal in lobby. Dus dat is geen fysieke betaling, maar dat is wel een soort betaling in natura, zou je kunnen zeggen. Dus er wordt door bedrijven, door instellingen in figuurlijke zin gevochten om politici en bij voorkeur bewindspersonen naar hun instelling te krijgen. Dus als jij een werkbezoek voor een politicus kunt organiseren, die komt daar op de vrijdag, is dat dan meestal op de vergaderloze dag. Dat is een soort hoofdprijs voor een lobbyist. Dan heeft hij zijn werk heel goed gedaan. Dan kan hij de mooie kant van zijn bedrijf of van zijn instelling laten zien. En Ja, dan misschien een goede vervolgvraag. Want dan vraagt Niek, hoeveel verdient een lobbyist? Ja, dat kan uiteenlopen van nul. Als het burgerlobby is, dan is hij bezig met zijn eigen belang. En dan is het zeg maar het feit dat hij zijn informatie kan overbrengen en dat hij uiteindelijk het beleid kan beïnvloeden, dat is zijn verdienste. Maar als je bij de grote lobbykantoren zit, het is niet voor niks dat oud-bewindspersonen overstappen naar de lobby. Dat is niet omdat het slecht betaalt. Hè? Om het klassieke voorbeeld te geven, Cora van Nieuwenhuizen was minister van Verkeer en Waterstaat, is overgestapt naar Energie Nederland. dat doet ze niet omdat ze Energie Nederland nou zo'n fantastische instelling vindt, maar toch ook omdat het zo, omdat het goed zal betalen. Ja, een logische stap. Dat zal ik niet zeggen dat het een logische stap is. Dus, overstappen van bewindspersonen zijn ontzettend gevoelig, omdat ze heel veel kennis hebben, omdat ze heel veel contacten hebben in Den Haag. En overstappen naar de lobbywereld, daar moet je heel streng op zijn. Ja, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben, want daar zitten nogal inderdaad wat haken en ogen aan. Ik heb nog een vraag van Samantha, die vraagt: dat lobbyen voelt altijd zo achterbaks. Waarom zeggen ze niet gewoon duidelijk wat ze willen en vinden? Ja, het is niet gezegd dat ze dat niet doen. Alleen, dat doen ze niet. Soms doen ze dat publiekelijk. In principe leggen ze hun boodschap neer bij de politiek of bij de ambtenarij. Mm-hmm. Lukt het daar allemaal niet, krijgen ze daar hun zin niet, dan zoeken ze de publiciteit en dan gaan ze naar de media. Dus het gebeurt ook wel eens in het openbaar. Dan herken je het misschien niet per se direct als lobby. Ja, en dat dat soort info. Ik zou maar zeggen, het Groninger Bodemberaad was best publiekelijk. Dus er is best veel, zeker burgerlobby, zoals het dan heet. Dus de lobby van onderaf is vaak juist vrij zichtbaar. Die kun je zien, die zoeken juist bewust de publiciteit op. Ja, en de bedrijvenlobby, dat is wat onzichtbaarder. Meestal moet die het langs allemaal geheimzinnige kanalen hebben, ja. Nou, waarom is dat eigenlijk zo? Nou, je moet je altijd afvragen, waar heb je voordeel bij? Heb je voordeel bij openbaarheid? Dat heb je pas als het misgaat. Dus om maar een sector te noemen, de luchtvaart, hè, KLM, Schiphol, hebben meestal geen baat bij openbaarheid. Pas als het misgaat, als op een of andere manier, hè, de sluiting van luchthaven Lelystad duurt te lang, dan gaan ze op een gegeven moment naar buiten en zeggen: man, het is heel belangrijk voor de regio, voor de werkgelegenheid, voor mensen moeten toch niet te ver hoeven rijden voordat ze bij een luchthaven zijn. Dan zoeken ze de publiciteit op. Meestal is het voor hen profijtelijker om via onzichtbare kanalen te werken. Ja. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Ook als je nog aan het luisteren bent via de Radio 1-app. Blijf ook meepraten. Stuur al je vragen nog in. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws vandaag, want het RIVM publiceert een nieuw rapport over de uitstoot van Tata Steel en de invloed op de gezondheid van omwonenden. Woensdag dook er ook al een rapport uit 1975. Hieruit bleek dat al in de jaren 70 duidelijk was dat de lucht rond Tata Steel veel kankerverwekkende stoffen bevatte. Toch durfden ze het aan om dit weekend een heus Tata Steel Festival te organiseren voor omwonenden en werkzoekenden. En nee, dit is geen grap. Op het programma staan foodtrucks, een banenmarkt en een optreden van het Tata Steel Orkest. Ik sla het festival even over, maar ik ben benieuwd of ze kunnen tippen aan dit prachtige nummer Steel River Blues van Chris Rea. Upon the gray, how it lit the sky, as we dreamed our dreams and let the young days go by. But there'd come a time, we used to say, we both have to part just to get away. But the reasons were the same for me and you, to try to kick away the fear we knew. Call them Steel River Blues. Steel River Blues. How the years went by, too damn fast it seems, as as we followed through our young and desperate dreams. You know me so well and I know you. And to the world it seems we both got through. But only you and me know what is really true. The only thing we never got to do, kick away those steel river blues, steel river blues, steel river blues, steel river blues. Een heerlijke blues om mee wakker te worden. Dit was Chris Rea met Steel River Blues, speciaal voor het Tata Steel Festival. En als we het hebben over lobbyen, dan kunnen we het eigenlijk ook wel automatisch hebben over Tata Steel, toch, Arjan? Ja, dat is natuurlijk een enorm goed voorbeeld van harde lobby van twee kanten. Dus een lobby vanuit de kant van de omwonenden, die vaak bij Tata Steel werken of mensen kennen die daar werken of in hun familie hebben. En aan de andere kant het bedrijf zelf, wat zich voorstelt als een heel belangrijke werkgever. En intussen wel de omgeving vervuilt en de gezondheid van de mensen aantast. Dus, en dat spel, dat werkt heel interessant. En soms krijg je daar iets van te zien. Vaak is het onder de oppervlakte. En wat dit voorjaar gebeurde, of in februari geloof ik gebeurde, rond Tata Steel is natuurlijk veel overheidstoezicht. Van kan het allemaal nog wel? Je hebt, zoals het dan heet, de omgevingsdienst. Toezichthouders van de omgevingsdienst. De belangrijkste ambtenaar van de omgevingsdienst is in februari weggekocht door Tata Steel om voor Tata Steel te gaan werken. Dus dan zie je dat die lobby soms een vrij harde kant kan krijgen. Het is een beetje als zeg maar de spits van Feyenoord die door Ajax wordt weggekocht op zo'n moment. Dus die stapt echt over van de ene kant van de toezicht op de vervuiling van Tata naar het verhaal vertellen van het valt bij Tata eigenlijk allemaal best mee wat wij doen. Nou, daar zie je een vorm van lobby in volle openbaarheid, hè, want het kwam vrij snel naar buiten toen. Zie je zich voltrekken. Ongelooflijk hoe dat kan dan. Ja, zo'n stap als dit gebeurt niet heel erg vaak. In Den Haag zie je het vaker. Het wordt de dark side genoemd. Dus als je overstapt van een publieke functie naar iets achter de schermen, dus zeg je stapt van de journalistiek over naar woordvoering van een minister of van een Kamerlid, dan noem je dat, je stapt over naar de dark side. Nou, dit is ook zo'n stap naar de dark side, zou je kunnen noemen. In Den Haag zijn ze vrij gangbaar. In het bedrijfsleven denk ik toch wat minder. Mm-hmm. Maar je ziet het wel, hè? Je had het daarnet al even over de draaideur. Je ziet die stap waarbij mensen wel in het politieke circuit blijven, maar van baan veranderen en bijvoorbeeld lobbyist worden. Die is gangbaar. En dat is een van de risicovolle kanten van lobby. Wij hebben het met de Volkskrant samen met Open State Foundation onderzoek gedaan. Hoeveel zijn er dat nou? En dan blijkt dat van de Kamerleden die vertrekken, tegen de 40% uiteindelijk overstappen naar een lobbyfunctie of een aan lobby verwante functie. Mm. Dat is veel. Dat is heel veel. 4 op de 10. 4 op de 10. Daar gaan we het zo meteen graag verder over hebben. Want je luistert nog steeds naar Vroeg van vrijdag 22 september. Precies over 2 maanden zijn er verkiezingen. En ja, dat gaat natuurlijk gepaard met de lobbyisten in Den Haag. En bij mij in de studio zit Arjan Korteweg, journalist en schrijver van het boek Lobbyland. Dus we hebben het er uitgebreid over. Heb je vragen? Stuur die dan via de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Rosa Wierda. Ja, ik wil graag nu met je door op die zogenaamde draaideur. Dus je wordt van lobbyist de draaideur van lobbyist of belangenbehartiger. Jij zei het er net al even, Cora van Nieuwenhuizen, die maakte de overstap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Waarom willen de belangenbehartigers oud-politici eigenlijk zo graag hebben? Ja, dat is een kwestie van toegang. Den Haag draait toch... We hadden het in het begin al over, je moet gelijke toegang tot de macht hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je voor lobby moet regelen. Mm-hmm. Maar als jij de weggetjes kent in Den Haag, als jij daar gezag hebt, en dat heb je natuurlijk als oud-bewindspersoon, dan gaan de deuren veel gemakkelijker voor je open. En daarom zijn oud-politici, oud-bewindspersonen, maar ook oud-topambtenaren heel interessant voor organisaties die willen lobbyen. Dus bijvoorbeeld, de Eerste Kamer is in zekere zin één groot lobbykantoor. Daar zitten allemaal mensen die allerlei belangen hebben in allerlei organisaties, in bedrijven, in sectoren, die daar met elkaar kunnen overleggen. Mm. En Cora van Nieuwenhuizen is een uitzonderlijk geval, omdat eigenlijk zelden iemand zo brutaal is, want dat was het toch wel, om, terwijl je nog bewindspersoon bent, over te stappen naar een post als lobbyist. In haar geval wordt wat ze ging doen, hè, voorzitter van Energie Nederland, dus van de belangbehartigers van de energiesector. Dat heet geen lobbyist, dat is een deftigere functie, maar netto is jouw werk, is lobbyen, is de belangenbehartiger van die sector. Nou ja, het interessante, ik vond het was sowieso een enorm interessant geval, omdat het eigenlijk de hele regelgeving over lobby op scherp heeft gezet. Want in haar geval vonden veel mensen dat toch wel niet kunnen, zo'n stap. Maar bij de minister-president Mark Rutte duurde het heel lang voordat het kwartje viel. Dus er moesten echt ambtenaren tegen hem zeggen van, nou, hij had het al goedgekeurd. Hij had die overstap van haar, terwijl het kabinet nog zat, had hij al gezegd, ja, dat is goed, dan hoef je geen wachtgeld te innen, dus doe maar. Het duurde heel lang voordat hij zelf erachter kwam als minister-president van, nou, dit gaat misschien toch wel een stapje te ver. Maar hoe kan het dat hij dat niet door had? Nou ja, dat is toch een kwestie van blindheid voor, ja, wat, voor echt wat oogkleppen. Lobby. Echt oogkleppen voor wat dit ook doet voor de beeldvorming over politiek. Als het zo vervlochten is, die belangen, met in dit geval het bedrijfsleven, dan dat moet je niet willen. Dat, nee. Dat vergroot het wantrouwen. Zij was niet de eerste. De eerste was Stientje van Veldhoven, die staatssecretaris was toevallig op hetzelfde ministerie, Infrastructuur en Waterstaat. Die was vlak daarvoor overgestapt naar een NGO in Brussel, waar ze zelf als staatssecretaris eerder subsidie aan had gegeven. Ook een volstrekt niet te verdedigen stap. Bijna, zij heeft veel minder aandacht gekregen. Maar dat was er ook eentje die, D66, staatssecretarispartij, die streng is op de bestuurscultuur. Dat was notabene het belangrijkste verkiezingspunt van Sigrid Kaag. En toch, staatssecretaris van haar partij zet zo'n stap. Dat is een teken dat het in Den Haag nog steeds niet helemaal goed is doorgedrongen. Nee, ook wel pijnlijk om dat zo te horen. Maar dan toch 40% van de politici die stappen over. Die gaan die draaideurpolitiek in. Die worden lobbyist of belangenbehartiger. Ja. Waarom doen ze dat? Is dat alleen maar vanwege het geld? Nee hoor, dat hoeft niet alleen. Dat kan ook zijn omdat ze iets, omdat ze een maatschappelijk doel heel belangrijk vinden. Ja. De politiek draait niet alleen om geld. Mensen hebben ook ambities. Mensen hebben opvattingen die ze op een bepaalde manier willen uitdragen. En dat kan ook zijn om via lobby. Ik zal maar zeggen, Kees Verhoeven, ook een D66-Kamerlid, is daarna zich in regelgeving voor digitale ondernemingen, dus voor de grote digitale concern, voor de grote social media bedrijven gaan begeven, heeft daar een boek over geschreven. En heeft ook een bedrijfje opgezet wat zich daarop toelegt. En wat denk ik heel nuttig werk kan doen. Dus dat bestaat ook. Dat kun je lobby noemen. Ja. Hij heeft wel een bepaald belang wat hij wil behartigen. Ja. Maar doet dat, verwacht ik, vanuit een hele stellige overtuiging van dit is nu even heel nuttig om te doen. Ja, echt vanuit een visie. Vanuit een visie, ja. Dat gebeurt ook. En zo stappen mensen ook over naar... We hebben het heel snel over lobby voor het bedrijfsleven. Er is natuurlijk heel veel lobby voor, ik zal maar zeggen, oudere organisaties of de zorg, onderwijs, allerlei goede doelen. Het kan van alles zijn. Ja, echt van alles. Ik wil het toch graag even hebben over die regels in Nederland. Want rondom de lobby zijn er niet heel veel regels in Nederland eigenlijk. Er komen er steeds meer. Ja. Wat zijn die regels op dit moment? Ja, nou, er zit nu nog even een minister van Binnenlandse Zaken, Hank Bruinslot, die eigenlijk de eerste is die het serieus neemt. Dus die heeft wel geprobeerd om op dit gebied stappen te zetten. Die stappen zijn voor een groot deel van buitenaf opgedrongen. In 2016 is voor het eerst in de politiek echt flink accent gelegd op lobby. Er moet regelgeving komen, daar is toen niet heel veel gebeurd. Daarna zijn er twee internationale organisaties die hebben gekomen, die in rapporten hebben gezegd, wat Nederland doet is echt onder de maat. Jullie lopen achter bij pak een beet Slovenië, Slowakije, Costa Rica. Er zijn allerlei landen over de hele wereld waar ze het beter organiseren dan in Nederland. Dat kan niet, dat moet je niet willen. Jullie moeten stappen zetten. Dus je hebt nu een beperking voor de overstap van bewindspersonen. Dat is er eentje. Dus die hebben, zoals het dan heet, een afkoelperiode. Die mogen de eerste 2 jaar na hun vertrek niet zakelijke contacten onderhouden met hun ministerie. Dat is er eentje. Een tweede is, bewindspersonen worden gedwongen om hun agenda goed bij te houden. Mm-hmm. Was er niet, een publieke agenda was er niet. Het gaat nog steeds met vallen en opstaan, want die agenda's zijn lang niet compleet. Maar in elk geval heeft elke ministerie, elke bewindspersoon heeft nu een agenda waarin je kunt zien met wie die persoon gesproken heeft. Hoe compleet dat is, daar kun je vraagtekens bij zetten. Al die gesprekken die ze hebben op de Prinsjesdagborrel staan er natuurlijk niet in. Maar het is een beginnetje. Dat die agenda er is, is een manier om ze te kunnen controleren. Een ander ding, dat is door de Tweede Kamer ingesteld, is Kamerleden kregen bij vertrek altijd de mogelijkheid om hun toegangspas te behouden. Dus directe toegang tot de Tweede Kamer. Nou, directe toegang tot de Tweede Kamer is enorm waardevol, want als je dat hebt, kun je het gebouw in en kun je gaan praten met de politici. Die pas die wordt in de praktijk ook wel de lobbypas genoemd. Mm-hmm. Omdat die door Kamerleden die na hun Kamerlidmaatschap gaan lobbyen, daarvoor wordt gebruikt veel. En dat heeft de Tweede Kamer nu zelf afgeschaft. Dus die pas die is er niet meer. Als een oud Kamerlid nu het gebouw binnen wil, dan moet hij toegang aanvragen. Dan moet hij ergens een verzoek indienen en zeggen, ik wil een dagje in de Haag rondlopen. Dus ook dat is een... Dan maak je het transparanter. Maak je het zeker transparanter, ja. Ja. Nu heb je in Brussel heb je regels zoals ook een lobbyregister. Zou het goed zijn om in Nederland ook zo'n register te krijgen? Lobbyregister wordt op 2 manieren gebruikt eigenlijk. Het kan een register voor lobbyisten zijn. Mm-hmm. Dat is er. Daar staan voor de Tweede Kamer een kleine 100 namen op. Dus dan kun je eigenlijk meteen aan aflezen dat het flauwekul is. Want er zijn heel veel meer dan 100 lobbyisten. En het is een register van contacten die politici hebben met lobbyisten. En ik vraag me de zin daarvan af, omdat er zo ontzettend veel informele contacten zijn waar je geen zicht op hebt. Dus iemand lobbyisten weten vaak een beetje waar politici uithangen. Die zijn op avonden, die zijn in commissies. Die zijn, laat ik het voorbeeld van commissievergaderingen aanhouden. Een commissievergadering, dat is, we zien op tv altijd de plenaire zaal, maar je hebt heel veel politiek overleg kleiner, op één sector, noem maar landbouw. En dan zitten daar pak een beetje 10 politici bij elkaar die een agenda afwerken van 1 uur, 2 uur, hoe lang het ook duurt. Ook daar is een publieke tribune en daar zitten vaak lobbyisten op. Mm-hmm. Die zitten daar om te horen wat er gezegd wordt. Die hebben vaak rechtstreeks contact met politici, dus die kunnen hen influisteren. Zover gaat het wel. Wat ze moeten zeggen of waar ze aan kunnen denken, of wat een ander eerder gezegd heeft, die kunnen hun tijdens de vergadering via WhatsApp of zo van informatie voorzien. En die hebben na afloop de mogelijkheid om ze even aan te schieten. Nou, of het je gaat lukken om al dat soort momenten in een register te zetten, dat geloof ik niet. Dus ik denk dat een register eerder vertekenend gaat werken. Ja, nu pleit iedereen en jij ook echt voor volledige transparantie. We moeten alles weten wat ze doen. Doet dat wel de politiek veel goed, denk je, als de lobbyisten helemaal transparant zijn? Nee, ja, ik pleit ook niet voor volledige transparantie. Want ik denk dat politiek gebaat is bij een zekere geheimhouding. Mm-hmm. Je kunt niet tot een besluit komen als alles de hele tijd op tafel ligt. Ja, daarom. Dan gaat het niet werken. Dan krijg je de hele tijd nieuwe inbreng en dan kom je niet tot overeenstemming. En Nederlandse politiek is echt totaal gebaseerd op consensus. Je moet er uiteindelijk samen uitkomen. Mm. Als je dat niet met een zekere beslotenheid kan doen, dan kom je nergens. Dus totale transparantie, dat moet niet. Nee. Je moet wel achteraf kunnen verantwoorden wat je gedaan hebt. Nou, daar zijn ook maatregelen voor. Je hebt bij elk wetsvoorstel tegenwoordig een lobbyparagraaf. Dat is best een nuttig iets. Daar moet in staan met wie is contact geweest. Dus om tot een plan te komen. Met wie is er over gesproken? Dat is één vorm van openbaarheid. En je hebt tegenwoordig een wetsvoorstel moet via de site van het ministerie heb je internetconsultatie, zoals het dan heet. Dus partijen kunnen invloed uitoefenen, openbaar, op een voorstel voordat het behandeld gaat worden. Dus er is maximale, complete transparantie moet je niet doen. Nee. Maar je moet het in ieder geval achteraf kunnen verantwoorden wat je gedaan hebt. Zie jij in de komende jaren nog veel veranderen in de wereld van de lobbyisten in Den Haag? Ik denk dat rookkamertjes lobbyen, dat er geleidelijk uitgaat. Ja. Den Haag wordt steeds efficiënter, steeds functioneler, steeds minder van de achterkamertjes, omdat ze daar kwetsbaar door worden. Ik denk dat de burgerlobby zich steeds meer gaat professionaliseren. De toegang tot politici is veel groter dan die in het verleden was, omdat je social media hebt. Je kunt ze heel makkelijk bereiken. En ze zijn ook, omdat ze op het moment zo onder vuur liggen en omdat het vertrouwen in de politiek zo klein is, zijn ze heel ontvankelijk voor signalen van buitenaf. Mm. Dus ze laten alles binnenkomen aan informatie. Ze willen alles weten. Ze willen weten hoe er over hun opvattingen of hun voorstellen gedacht wordt. Dus de kans om via burgerlobby beleid te beïnvloeden, die gaat voorlopig alleen maar groter worden. Als omstandigheden zijn zoals nu, ook waarin partijen opkomen die helemaal nog niet vastzitten in het Haagse systeem, dat vergroot de mogelijkheden om te lobbyen. Zo gaan de komende 2 maanden er dan ook uitzien? Ja. Hoe kijk je naar de komende 2 maanden? Nou, wat ik het meest interessante vind, is Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog door 5 partijen bestuurd. Mm-hmm. VVD, CDA, PvdA, D66 en de ChristenUnie de laatste decennia. Dat zijn de enige partijen die ooit het land hebben bestuurd. Die partijen hebben nu geen meerderheid meer. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ze ook in de peilingen, en zelfs als je GroenLinks optelt bij de PvdA, hebben ze nog steeds geen meerderheid. Dus er gaat sowieso iets in het bestel vrij radicaal worden opengebroken. Nou, dat is een interessante stap. Er komt iets bij. Dat kan BBB zijn, dat kan Omtzigt zijn, dat gaan we zien. Maar er gaan er afvallen en er gaan er bij komen. Nou, dat is een heel interessante situatie, want daardoor krijg je partijen met die buiten het vrij dwingende Haagse keurslijf zitten, die gaan meepraten over de macht. Mm-hmm. En dat maakt deze tijd wel interessant. Politiek Den Haag wordt flink opgeschud, ja, de komende periode. Ja, dat sowieso. Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Om af te sluiten, Arjan, jij komt ook met een nieuw boek uit. Daar kom je hier nu eigenlijk ook misschien een beetje voor lobbyen. Welk boek komt er uit binnenkort? Het heet Het Haagse Moeras. Het gaat over hoe werkt Den Haag nou eigenlijk? En waarom gaat het zo slecht als het nu gaat? Waarom is het vertrouwen zo klein? Waarom is de besluiteloosheid zo groot? Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Heel veel besluiten worden op de lange baan geschoven. Heel veel besluiten worden naar ver weggezet. Naar instellingen die niet politiek zijn. Of naar mensen. Naar een Cenk Willink of een Remkes. Of noem ze maar op, de mensen die nu worden ingehuurd om besluiten te verkopen. Politiek neemt zelf steeds minder verantwoordelijkheid. Hoe ga je dat oplossen? En het boek gaat over de omgangsvormen in Den Haag. Het gaat over de gebouwen. Het gaat over politici die op zoek zijn naar zichzelf, naar hun authenticiteit. Het gaat over de rol van de polder. En dat allemaal om te vertellen hoe het beter kan. Waarom is zo'n boek nodig, denk je? Omdat het zo'n bende is. Maar dat is het al een hele lange tijd. Denk je dat het ooit minder bende gaat worden? Dat ben ik niet. Als je, ik heb voor het boek natuurlijk veel gelezen. En bijvoorbeeld het regeerakkoord van 2017. Dat is nog maar 6 jaar geleden. Dat is heel kort geleden. Toen was er enorme grote tevredenheid over hoe het met het land ervoor stond, hoe de politiek het deed. Er moesten nog een paar dingen veranderd worden. Mm. En dan was het prima voor elkaar met Nederland. Ja, ja. Dus we denken nu dat het al heel lang een puinhoop is. Eigenlijk is dat van vrij recente datum. Ook het vertrouwen. Het ging heel veel over het Koningshuis na Prinsjesdag. Het vertrouwen in de koning was 3 jaar geleden nog heel groot. Nu ineens is dat veranderd. Die demonstraties die je nu op straat ziet, elke dag Extinction Rebellion, jaar geleden elke dag de boeren met trekkers de weg op. Dat is iets van de laatste paar jaar. Ja. Voor die tijd werd er niet gedemonstreerd in Nederland. Nee. Het zijn best snelle, radicale veranderingen. Absoluut. En daarom wordt het alleen maar interessanter. Het Haagse Moeras, jouw boek, dus wanneer komt het uit? 24 oktober. 24 oktober. Weken. Net op tijd voor de verkiezingen. Ja, ik ben geholpen. Ik wil je heel erg bedanken, Arjan Korteweg. En dit was alweer Vroeg van vrijdag 22 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit hier Jan van Poppel voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Tot de volgende keer. NPO Radio 1.